Moja żona kocha Taliba Kweli, mówi o nim zawsze, gdy beat zdobi membrany. Sam wiesz, jak z kobietami możesz jajo zrobić i tak im będzie mało, nie zdołasz im dogodzić. Myślę sobie, Talib Kweli, czemu nie? Przecież jak się pali, możesz poczuć się kim chcesz. Jak masz w duszy hip-hop, a w głowie kilka liter, liczę, że w 5 minut 12 napiszesz. A zresztą nie będę tłumaczyć się dla każdego z graczy, poświęć jeden rym, czyli pisz o tym, co przykrze jest oszustem. To pionkiem, to w kostce wierci dziurę ołówkiem. Jak nie potrafisz pisać, doleję lukru, czyli zmiksuj szklankę wody i pół szklanki cukru. Problemy z japem, a liczysz na słodycze, to masz wodę z cukrem, możesz wypić za życie. Życie bywa słodkie, lecz czasami tak bywa, że kiedy bywa słodkie, to idzie się pościga. Życie bywa słodkie, lecz czasami tak bywa, że kiedy bywa słodkie, to idzie się pościga. Napisz w 5 minut i zarapuj 12-wersowy tekst na temat pozostałych graczy. Lub wypij pół szklanki wody zmiksowanej z połową szklanki cukru. W przeciwnym razie kolejny gracz rzuca za ciebie w następnej kolejce.